τα λάθη σου τα νέχτηκα, μα ως εδώ βαρέθηκα. Σε σένα δεν ξαναγυρνώ και φεύγοντας σου τραγουδώ. Αγόρι μου, για άλλα μέρη έβαλα τη γλώρη μου, φουρτούνες στο λιμάνι σβήκε. Αγόρι μου, με πλήγωσες κι αυτό δεν το ξεχνώ. Αγάπη μου, μονάχη απόψε θα με στο κρεβάτι μου, δεν άξιζες τ' αγώνα απ' την αγάπη. Είστε στο σύγχρονο. Με πλήγωσες κι αυτό δεν μπορώ.